50 languages. 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن. 1 Δευτερεύουσες προτάσεις με ότι 1 Δευτερεύουσες προτάσεις με ότι 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Ο καιρός ίσως βελτιωθεί αύριο. Ο καιρός ίσως βελτιωθεί αύριο. كيف عرفت هذا؟ Πώς το ξέρετε αυτό; Πώς το ξέρετε αυτό; أأمل أنه سيتحسن. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί. Ελπίζω ότι θα βελτιωθεί. سيأتي بكل تأكيد. Σίγουρα θα έρθει. Σίγουρα θα έρθει. هل هذا أكيد؟ Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. أعلم أنه سيأتي. Ξέρω ότι θα έρθει. Ξέρω ότι θα έρθει. سيتصل بالتأكيد. Σίγουρα θα τηλεφωνήσει. Σίγουρα θα τηλεφωνήσει. حقا. Αλήθεια. Αλήθεια. أعتقد أنه سيتصل. Πιστεύω ότι θα τηλεφωνήσει. Πιστεύω ότι θα τηλεφωνήσει. النبيت عتيق مؤكدا. Το κρασί είναι σίγουρα παλιό. Το κρασί είναι σίγουρα παλιό. أتعرف ذلك بالضبط؟ Το ξέρετε σίγουρα αυτό; Το ξέρετε σίγουρα αυτό; أظن أنه عتيق. Υποθέτω ότι είναι παλιό. Υποθέτω ότι είναι παλιό. Μουδίρουνα يبدو حسن المظهر. Το αφεντικό μας έχει ωραία εμφάνιση. Το αφεντικό μας έχει ωραία εμφάνιση. Ατέρα هكذا. Βρίσκεται. Βρίσκεται. Ανα αρα χατά αννάχου يبدو حسنا جدا. Βρίσκω μάλιστα ότι είναι πολύ ωραίος. Βρίσκω μάλιστα ότι είναι πολύ ωραίος. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Το αφεντικό έχει σίγουρα φίλη. Το αφεντικό έχει σίγουρα φίλη. أتعتقد ذلك حقاً؟ Αλήθεια το πιστεύετε; Αλήθεια το πιστεύετε; إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Είναι πολύ πιθανό ότι έχει φίλη. Είναι πολύ πιθανό ότι έχει φίλη.